ezoterikus és bizonyulni. És egyébként is bármilyen formában is furcsán hangzik, de megejtő műsorral, nagyszerű zenékkel. Búcsúzik a stáb. Tomi, Gellért Gábor felelős szerkesztőnk, Silent Wobby és Chatman, aki sajnos ismét nem beszélhet, de az új évben is, mint az új évben, küldjetek neki SMS-t majd, amikor újra jövünk jövő hétfőn, 2005-ben. Sziasztok! Igen, a benzin és 6 forinttal a gázolaj literenkénti ára szerdától. A MOL kőolaj világpiaci jegyzése. A hét továbbra is a hétfővel kezdődik. Ez az a rádió, ahol beszédhibások és dadogósok is, mint jó magam, adást vezethet neked. Café olé! Hol a pénztárcám? Két férfi, egy kiborg és egy mózes kosár. Benne Crime Time, egy hét a földön és fakultatív popnak közé. Café olé! Minden hétfőn délután 5-től 8-ig Lacival, Tomival, Chatmannel és Silent Wobbyval. A délutáni kávéházban. Van merszed? Rádió Café 98.6. Van barátod. Café, Café, Olé, Café, Café, Olé. Hát boldog új évet, hadd kezdjük ezzel. Bizony, boldog 2005-et mindenkinek. Ezen a 98.6-os frekvencián még biztos nem mondta senki. Hiszen eddig nem is volt tulajdonképpen új év, csak egy furcsa sajátos tetszhalál, hiszen mint tudjuk, az hétfő is, és az év is a hétfővel kezdődik. Így van. Gyerekek, ez itt a Café Olé. Lacival, Tomival, Silent Bobókával és Chatmannel, valamint felelős szerkesztőnkkel, Gellért Gáborral. Azért beszélünk ilyen sokat magunkról, mert ma sokat fogunk beszélni magunkról. Nagyon sok szöveges témánk van mára, de ezt fűszerezzük rengeteg zenével, hiszen jön Búzás Balázs, a Baraka fotós túravezetője, aki Tájföldön tartózkodik épp egy csoporttal. Ao Nang szigetén fogjuk őt fölhívni. És hát megkérdezzük tőle, hogy az a nagyon-nagyon nagy és csúnya cunámi, ott most milyen hatással bír az emberek minden nap életére. 17 óra 30 és 18 óra között egy hosszú crime time lesz egy hosszabb beszélgetés. Beszélni fogunk Garamvölgyi Lászlóval, az ORFK kommunikációs igazgatójával. Megkérdezzük tőle, mi történt szilveszter hétvégén, és ezzel egyidejűleg megérkezik mai sztár vendégünk, Hajós András, az RTL Klub és az Emir Rulez frontembere. Talán még nem hallja, előre bocsátjuk, hogy el fogja mondani, hogy mostanában ő milyen keveset szerepel, és mennyire rossz neki. Igen, Andrásnak valószínűleg rosszul indult a 2005-ös év, nem? Ahogy rosszul végződött a 2004-es. Bizony. 18-ra és 18-ra 30 között a szerencse szakértője jelentkezik be nekünk. Somorai László, a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatója. És Andrásról fogunk még, Lacival is és Andrással is beszélgetni ebben az órában, illetve András műsorokat fogunk ajánlani. Igen, így igen. Van. És természetesen lesz fakultati popnapközi, szintén Hajós Andrással, aki a pop szakma egyik elismert szaktekintéje. És egy hallgató telefonál valószínűleg Hajós Andráshoz szeretne egy kérdést intézni. Ma olyanunk van, hogy fölvesszük. Halló! Halló! Szólj hozzá! Szia, Gál László vagyok. Szervusz László! A kafét hívtam, jó helyen. Jó helyen, abszolút, egy város hallgat téged. Jó. Ugye, egy picit fikázni akarok, nem baj? Laci, nem, hát fikázzál. Csak ne legyen benne trágár kifejezés. Nem, az nincs benne. Csak hallottam, hogy bekapcsoltam a rádiót, és hallottam, hogy a Baraka fotós a Tájföldről. Igen, igen. És én nekem a Barakát, mivel utaztam velük, a Barakától jön ilyen hírlevél. Uh-huh. És erről is írtak, hogy Tájföldre szóló útjukat elindítják. De valahogy nekem egy kicsit úgy nem tetszett, hogy azzal foglalkoztak, hogy a program az 95%-ban meg lesz tartva, meg stb. És szó sem esett arról, hogy mit tudom én, esetleg átalakítják a programot úgy, hogy valamit ott tudjanak segíteni, vagy... Megkérdezzük erről majd Balázst. Nem tetszett, hogy egy ilyen utazási iroda, aki ezzel foglalkozik, hogy végül is ilyen, hát tényleg ilyen hátizsákos, meg ilyen természetközi dolgokat mutatnak meg, és akkor van egy ilyen lehetőség, és nem, hogy kihasználnák, hanem éppen, hogy úgy érzem, hogy nem mozdultak rá. Egyáltalán az emberben fölmerül, és szerintem erről is majd meg tudjuk kérdezni Balázst, hogy egy ilyen, tehát hogy az utazási irodák ilyenkor azért elindították továbbra is az utakat, hogy azért ez egy nagy morális dilemma szerintem, nem? Hát az bizony, vagy hogyha elindítják, akkor át lehet azt alakítani, úgyhogy ott akkor az a program, hogy akkor segítsünk, és akkor ha már úgyis oda megyünk, akkor aztán tényleg hogy mondjam, úgy értelme is van az útnak, és nem csak az, hogy jaj, hát a programok nem maradnak el, és gyertek továbbra is, szóval. Hát igen, ez egy nagy kérdés, hogy vajon ki mire fizet be, tehát azért gondolom, hogy sok jó, ember azért hát az feküdni akar a homokos tengerparton. Bocs, hogy a barakának úgyis ez a profilja, hogy tehát ott nem hiszem, hogy az emberek többsége ezért nem mondaná. Meg fogjuk kérdezni erről Balást, okay. Jó? Köszönöm. Köszönjük szépen. Szia, minden jót, Laci. És ilyen ez a mai délután. Egy ilyen dumálós csícse. Bizony, telefonáljatok, milyen élményeitek voltak, kidobtatok szemem petárdával, és így tovább. Félnek felvenni ezt a hallgatót most. Hiszen el kell mondjuk a telefonszámunkat, ami? 312-3000. Az SMS elérhetésünk, amit szintén hangosan fel fogunk olvasni. 0620-as 9986 986. E-mail címünket, amit rendszeresen nézni és felolvasni fogunk. radiokafe@radiokafe.hu. Valamint hozzászólhatok még a www.radiokafe.hu fórum rovatában is. Bizony. És amit még ígértünk, és mindig beharangozunk, és sosem szegjük meg az ígéret, de mindig betartjuk ezt az ígéretünket. Ez nem más, mint a sláger garancia. Hiszen itt lesz a YouTube és a City of Blinding Lights. Majd Lenny Kravitz a Rock and Roll is Dead című szerzeménnyel. És természetesen a New Order 60 Miles an Hour. Milyen régi kis dal. Itt a Café Olivon, de kezdjük rögtön egy érzelmesebb szerzeménnyel. Adunk egy lehetőséget a hallgatónak? Szerintem? Halló? Egy perc? Halló? Halló? Bono? Halló, Bono? Edge? Halló? Edge kezdte a dalat. Igen. Ez itt a YouTube és a City of the Blinding Lights a Rádió Café 98.6-on. Telefonon élőben gitározik nektek most Edge. Bono nem sokára szintén oda fészkelődik majd a kagylóhoz és énekelni fog. Igen. A dob is egy kicsit előrébb tolja, egy ilyen gurulós dobálványon egy kicsit beljebb fogják, és egy konferencia beszélgetésben, mert egyikük Los Angelesben van jelen pillanatban, másik Londonban. Ez a modern technika csodája. És a bassgitáros is behangol, lassan a hangológéppel. Ez a befogadó boldog új év. A Café Olé-ban. Café Bujék. Café Bujékban. Lacival. Tomival. Silent Bobokával. Chatmannel. Felelős szerkesztőnkkel, még egyszer emeljük ki őt is. Kellyed Gáborral. És valami nem sokára. A YouTube-val. A YouTube-val, és nem sokára Garambölgyi Lászlóval, az ORFK kommunikációs igazgatójával. De még előtte természetesen az imént említett Búzás Balázsa. Maradjatok velünk, kéne kapcsoljátok a rádiót. 986. Hello. More you see, the less you know. The less you find out as you go. I knew much more than I do now. Neon heart, day glow eyes. City lit by fireflies. They're advertising in the skies for people like us. Rádió Café 98.6. Van barátod. A vonalban pedig Búzás Balázs, a Baraka fotós túra vezetője. Szia Balázs! Halló! Sziasztok, Búzás Balázs vagyok. Mesélj nekünk arról, hogy mi az, amit láttok, hogy zajlik ez a furcsa utazás, és egyáltalán. Hát teljesen jó zajlik, mi most már följöttünk Krabiba, eddig nem voltunk Krabi környékén, Krabiba, illetve az otthoni Tonszáj Beach-en, a Tonszáj parton és mellette Relief parton, és szeretek volna átmenni Kopipire, de ott még elég durva helyzetben nem mentünk át, de a többi sziget túra az működik ugyanúgy tovább, összes kajakos túránk elment, tehát semmi igazán nagy gondját nem láttuk ennek az egésznek, tehát nem érzékeltük. Ott azon a környéken egy-két napig volt csak kisebb gond, ilyen iszap volt az utcán, és szertakarították hamar. És az emberek hangulatára az irányomja a bélyegét, gondolom, hogy... Hát a tájföldiekére valamennyire rá mi ott szilvesztereztünk, és ez úgy nézett ki, hogy éjfél előtt egy 10 perces ilyen csönd volt lényegében, tehát nem néma vigyázz, egy ilyen csönd az elhunytak emlékére, és utána a tájf azt mondták, hogy megy tovább az élet, és ők is buddhisták, tehát igazából ugye a buddhista életszemlélet az kicsit másabb, máshogy fogja fel ezt a dolgot. És ugyanolyan vidámak tovább a tájok egyébként, és nekik most az a legfontosabb, hogy jöjjenek ide a turisták, hiszen ebből élnek. És az, hogy álljon meg az élet, ez nekik fontos, hiszen ez működheti az egész gazdaságot. Az imént beszélgettünk egy hallgatónkkal, aki azt kérdezte, hogy a Baraka ilyen jó fej utazási irodának számít, aki törődik meg egyáltalán a természet, és így tovább, hogy miért, ő úgy tette fel a kérdést, hogy vajon miért nem szervezitek át úgy az utakat, hogy segítsetek ott a helyieknek? Hát szerintem mi pont ezzel segítünk, hogy itt vagyunk. Az összes pont, az összes kinti part nekünk nagyon örült annak, hogy eljöttünk, és mindig attól retteget, hogy vissza fogjuk mondani az utat, és hát tényleg csak helyieket alkalmazunk a legtöbb helyen, illetve helyi éttermeket használunk, illetve helyi közlekedési eszközöket, mindent, és mindenki nagyon boldog volt, hogy jövünk. És kérték direkt azt, hogy küldjünk embereket, turistákat, mondjuk meg, hogy nincsen már baj, tehát jöjjenek nyugodtan. Azokra a részeket természetesen nem menjenek, tehát Kopipire most nem menjen senki, mert ott még tényleg folynak a munkálatok, de a többi részeket teljesen nyugodtan lehet menni. És akkor most te pontosan így telefonálás közben hol állsz, mit látsz? Hát én most már eljöttem Krabiból, tehát már nem a tengerparton vagyunk, hanem kicsit beljebb a Malájfélsziget belső részén, és itt meg végképp semmit nem lehet ebből érzékelni, ebből az egészből, de tegnap még ott kajakoztunk a tengerben. Milyen egy ilyen túraprogram? Mesélj róla. Hát, most kajakoztatok a tengerben, azt fel tudjuk fogni. Most mit csináltok? Igen, hegyet másztok? Kajakoztunk. Egyszer kimentünk ilyen gyors motorcsónakokkal, azzal mentünk volna Kopipire, tehát az lett volna a program, de mi Kopipin csak megálltunk volna ebédelni, mert az a part az már rég tönkre volt téve, be volt építve az egész, tehát csak a sziget látképe volt az, ami szép volt, és az továbbra is szép maradt, hát a szigetre kilépni most nem érdemes, mert ott nem maradt semmi nagyjából. Ezen kívül a többi túránk, az ma voltunk egy dzsungeltúrán, itt a Khaosod Nemzeti Parkban, és megyünk most vissza a Bangkokba. Holnap még kajakozunk egyet itt a Nemzeti Parkban, és utána este megyünk vissza Bangkokba. Az utasok közül, akik veletek vannak, nem voltak olyan hangok, hogy megnéznék, hogy mit végzett a tenger, vagy hogy félnek, tartanak valamitől, járványtól, és így tovább? Hát én erre azt mondanám inkább, hogy azt tartotta itt mindenki felháborítónak, hogy otthon milyen híreket kaptak a rokonok a médiából, a tévéből, a rádióból. Nevezetesen, hogy? Hát itt folyamatosan jöttek az SMS-ek, hogy úristen, gyertek azonnal haza, ott járványveszély van, hullákat dózerolnak az utcán, stb. Tehát ez a szenzáció hajház dolog, amiből persze van igazság alapja, de nagyon-nagyon túl lett liegve az egész. És itt meg közben itt ültünk a parton, és semmi, és nem győztünk írni vissza, és tényleg ilyen kétségbe esett rokonok össze-vissza telefonálgattak. Tehát ezt kicsit felőzlésnek tartom, meg az olyan bejelentéseket is, hogy most senki ne utazzon Tájföldre, meg ott most milyen borzalom van. Tehát ez egy hatalmas ország, ez olyan, mint hogyha Olaszországban szökőár van, akkor ne utazzunk Pestre, tehát... Balázs! Hogy innen nézve. Igen, hát ugye a dolgok onnan nézve mindig mások egy kicsikét, ahonnan a rémhírek vannak, én azért... Másik oldalon nyilván 144 ezer halottat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az persze, de nem Tájföldön. Tehát Tájföldön most jelenleg 5000 embernél tartanak, plusz 3000 eltűnt, de ez kb. Egy ilyen 1%-át érinti az országnak. Tehát bizonyos helyekkel, mert ez Phuketen sincs akkora baj, mondom, Kopipi a legsúlyosabb, és ott a környező szigetek. Balázs, köszönjük szépen minden esetre, hogy jelentkeztél, és minden, tehát tényleg minden baj nélküli utat kívánunk. Köszönjük szépen, és hát minden táj átadja az üdvözletét a nevembe is a magyaroknak, úgyhogy jöjjenek bátran. Mi meg átadjuk a nevedben a tájok üdvözletét a magyaroknak. Vagy valami. Mi is üdvözöljük a tájokat, légy szíves, add el. Szia! Szia! Sziasztok! Búzás Balázsral beszéltünk, a Baraka fotós túravezetőjével, és most nincs más kötelezettségünk, mint a második számot fölkonferálni, valamint a híreket. Tegyük is meg? Nem a Rock and Roll is Dead-et ígérte ez az átkozott kisgyerek? De hogy nem. Rossz vagy, Bobby. Rossz vagy. Rossz, rossz, rossz. És itt is van Lenny Kravitz és a Rock and Roll is Dead. Egy gyönyörű, klasszikus. Rádió Café 98.6. Non-stop. Together. Café. Fél óra, Nóra. Még több vér, erőszak. Ez egy ilyen világ. Crime Time. A Café Olé bűnügyi rovata. Két vendéget is üdvözölhetünk itt a Rádió Café 98.6 Café Olé című műsorában, Tomival. Hiszen a vonal végén Garamvölgyi László, az ORFK kommunikációs igazgatója. Lacival. És a személyes mi voltában megtisztelte stúdiónkat Hajós András. Szerusz András. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Garamvölgyi úr, jó estét. Tiszteletem. Andrástól már tudjuk, hogy ő székeket dobált szilveszterkor. Mi történt más emberekkel ebben a városban? Hát szerencsére az nem bűncselekmény, ha csak nem sérült meg valaki, de itt a petárda volt a legsúlyosabb. 6 olyan eset, ahol maradandó testi fogyatékosságot okoztak másoknak felelőtlen emberek, velük szemben egyébként súlyos büntető eljárás van folyamatban, de 52 másik szabálysértés is volt, tehát azért eléggé felelőtlenek voltak az emberek, arról már nem is beszélek, hogy ennél azért nagyobb volt a látencia. Ennyi eset, amiről a rendőrség értelemszerűen tudomást szerzett, így vagy úgy. Az aljas lerészegedés az önmagában még nem bűncselekmény, ugye? Az nem bűncselekmény. Hát szilveszterkor az nem egy őstett. De ha ugye azt veszük, hogy az elmúlt ünnepekben ittas állapotban hány bűncselekményt követtek el, akkor azért az elég súlyos, mert ez már a december elején elindult ez a népi lerészegedés, igen. Úgyhogy, és azért ide tartozik a késeléstől kezdve az ittas vezetésen át az egészen súlyos deliktum is. András, tehát mindenki tudja egyébként, hogy a részegség az nem mentő körülmény. András, te késeltél, vagy ittasan vezettél? Egy örülök, hogy ilyen, üdvözlöm Garamvölgyi urat, és kicsit így meg is vagyok szeppenve, hogy ő előtte kell ezekről a dolgokról beszélnem. Bajszint! Én maximum a közelkölcsöt és a saját jó ízlésemet sértettem. Székeket egyébként nagyon kontrolláltan dobáltam, tehát igazából ilyen óvatos duhaj voltam, körülnéztem, hogy van-e ott valaki, felbírom emelni a széket, és a puha felével dobtam a Hegyi Gyuri felé végül is a dolgot. Nem késeltem. Nem. Most ugye... Na igen, nem is kaptunk a Hajós úrról semmilyen bejelentést, úgyhogy nincs a statisztikámba egyelőre. Hallgattunk, mint a sír. Azt szeretném kérdezni még, hogy most, hogy a belügyminisztérium fontolóra vette, hogy szigorítja a petárda használatot, ezt a rendőrség, ezt hogyan értékeli ezt a lépést? Tehát ugye most is nyitva van egy ablak, hogy ha jól tudom, december 31-én 6 órától másnap, nem tudom, hajnali X-ig lehet durrogtatni. Ez jó így? Kérdezem a személyes véleményt. Hát, az a helyzet, hogy ez nem jogalkalmazói probléma, jogalkotói probléma. Annyiban a rendőrségnek nehezebb a feladata, mert összetett jogalkalmazást kell végezni. Ugye az említett nagyon szűk intervallum előtt a kormányrendeletnek megfelelően ugye azt kell vizsgálni, hogy kik milyen körülmények között árusítanak, forgalmaznak, tart magánál, stb. A 66-ig időszakban ugye az, hogy kik... Másra ne dobja. Így van, hogy használják fel, tehát itt már itt egyébként lehet használni a prezentor, de sérülést ne okozolnak. Utána pedig nem azt kell vizsgálni, hogy visszavitték-e, illetőleg az árusító vissza vette, mert aki nem vitte vissza, az egy mulasztásos szabálysértés, tehát rendkívül bonyolult, én magam azt mondom... Hát és nehezen nyomon követhető, mert nekem a személyes véleményem az, hogy nehezen lehet kiszúrni azt, aki dobta. Pontosan erről van. Ezeknél tehát hülyeség. Amikor nem szabad petárdázni, akkor a terjesztőt ugyanúgy, mint mondjuk a drognál, így bünteti a... Hát természetesen, 50 000 forinti terjesztőpénzbesek, ráadásul az Unióban prohibíció a jellemző, tehát nem engedik a petárdát. Az egy más kérdés, hogy pirotechnikai eszközöket, meg tűzijátékokat engedi ilyen születésnap, stb., mint ahogy nálunk is, természetesen lehet, de ilyen névőrület, Nem ismert az uniós országokban. Meg sem merem kérdezni, Garamvölgyi úr ugye nem petárdázott, hanem hogy töltötte a szilveszter? Én egy abszolút családi körbe töltöttem. Részben dolgoztam, mert ugye volt késő idő után ez a Hajdú-Pihan megyei eset, ahol majdnem kilőtték, illetve este volt már ez inkább az egyik fiatal embernek a szemét. Tehát kaptam folyamatosan a jelentéseket, de én mindig otthon töltöm a szilvesztert. Meg félig munkával mondom még egyszer. Telefon ugyanez, be van kapcsolva, így van. Be volt kapcsolva, ugyanez volt karácsonykor is. De egyébként 3 évvel ezelőtt még súlyosabb esetek voltak. Szerencsére most ilyenről nem tudunk, hogy valakinek a kezét elvitte volna a petárda. de itt is lehet ebből még maradandó fogyatékosság, reménykedjünk, hogy az orvosok és a jóisten segít. Így van, és abban is, hogy elcsitulnak most már a dolgok. Garam Völgyő, köszönjük szépen. Én köszönöm a lehetőséget, alig várom a jövő hétet. Így is vagyunk mi is. Köszönöm. Viszont csendes januárt kívánok. Garam Völgyi Lászlóval, az ORFK kommunikációs igazgatójával beszéltünk. Ismét tartalmasan telt ez a pár perc. András, Hozzád fordulunk. Mi van veled mostanában? A jó alkalmazáshoz szeretnék hozzászólni tulajdonképpen a magam részéről, hogyha ezt egy bővebben kifejthetném, ha erre van lehetőség, úgy szakmai. Bővebben nincs, emberileg. De emberileg van. Köszönöm, jól vagyok, nem vagyok jól, de jól vagyok mégis, vagy legalábbis úgy teszek. Erre visszatérünk a későbbiekben, viszont addig is konferáljuk föl a Café Olé újabb sláger garanciáját. Ez a Rock DJ és Robbie Williams. Ezután a Phase Action és a Broad Souls következik. Majd pedig a felejthetetlen emlékű Johnny Cash és egy feldolgozás, a Personal Jesus. De hát, András tiszteletére szóljon. Egy popstar. Robbie Williams és a Rock DJ. You with the floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can! I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. For your masses, give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can. It's time to move your body. Gonna मेरो नाम मास्टर तानपाई रिम्बोच हो र तपाईँ यो रेडियो काफी 98.6 मा सुनिरहेको छु सबैलाई मेरो माया छ र मेरो नमस्कार छ जगत कल्याण होस् A világ legfrissebb hírei 168 órás késéssel. Egy hét a Földön. A Café Olé hétértékelő rovata Lacival, Tomival, Chatmannel, Silent Bobbyval és... Hajós Andrással. Jó estét, szervusztok. Szervusz, András. Köszöntöm a mindent. Nézzük hát ennek számodra mi volt a hét legfontosabb eseménye? Kezdjük talán ezzel. Nem tudok ilyenről beszámolni. Valahogy nem jó szoktam ilyen dolgokról gondolkodni. Tehát, hogy így a saját életemben nekem úgy minden fontos, de az nem hetileg van beosztva, a külvilágot pedig annyira most nem követtem. Már nem számolod azt, hogy hányszor vagy a tévében, ugye, mert most már szinte az összes csatorna... Hát azt nem egészen a külvilág, azt nem a külvilág kategóriába sorolom azt a... Sajnos nekem olyan munkám van. De azért hogy... az első azért olyan jó volt, hogy ma van az első műsorom, de most már ez is rutinnál van. Én az elsőt se szerettem, én borzasztóan gyűlölöm magamat nézni, hihetetlen idegesít, elégedetlen vagyok, és rondának tartom magamat. Noha tudom egyébként, hogy gyönyörű vagyok, csak hát ez szép ilyen. Vagy. Igen. Ennek ellenére műsorral készülsz, ugye? Az idei évre. Igen, ez műsorra készülnek nekem. Lehet talán, erről bővebbet megtudni? Lehet tudni erről bővebbet, az lesz a cím, hogy benne leszek a tévében, és arról szól, hogy bárki bármivel eljöhet és megmutathatja magát. Általában egy modern ki mit tud? Hát ehhez hasonlítják, bár ennek van egy jobb megfelelője az amerikai televíziós piacon ismert Gong Show, amelyben, mert ugye itt azért arról van szó, hogy itt van egy zsűri, és az kimenetlenül leállítja, hogyha neki nem tetszik a produkció. És a Ki mit tudban az elsősorban ilyen táncos vizé értékközvetítő, nem, itt arról van szó, hogy egy kis vidámság. Nem a hülye idióta, akit megalázunk, hanem egyszerűen a bátor. Például egy csomó ezren azt hiszem jelentkeztek, és éppen ma délőtt néztem meg a listát, hogy milyen produkciókkal. Van Hofi Géza reinkarnáció, van Donald Kacsa utánzó, van társas tánc partner nélkül, szóval az ilyesmit támogatom, mert egyébként azt, hogy valaki tud gitározni, és énekelni dalt közepesen, ezt én is meg tudom csinálni, tehát ez nem egy olyan nagy kaland. És ugye van ez a híres Andy Warhol-os mondás, hogy 15 perc hírnév, azért azt is szeretném tisztába tenni, hogy 15 perc nekem jár, tehát ott most tartok én. Hát én azt gondolom, hogyha valaki ennek a tizedéig eljut, akkor azért az már királyság. És persze van egy kis nyeremény, de nincs benne azért ilyen álomház, meg lemezszerződés, meg ilyesmi, nem, ez arról szól, oda kell jönni, és baromkodni kell, hiszen ez csak televízió, ez csak hülyéskedés, az élet fontos dolgai máshol zajlanak, ott elég sokszor kell komolyan és merev nyakon állnunk, akkor a televízióban legalább menjünk le lelki lépkézlábra. Lépkézlábat mondtam? Lépkézlábat mondtál, igen. Pedig majdnem tökéletes volt. Igen, nagyon szép, nagyon szép volt, kerek, mondattalanilag is teljesen helyes volt. Megijedtem attól, igen, attól a képzavartól, hogy lelki négy kézlábot, igen. Megijedtem, pedig és jó, ezért pedig jó. Lép. Hát, lelki lép. Egy hónapra visszatekintve András a legjobb verbalitású vendégünk, nem? Jó így. És csak egy hónapra visszatekintve? Egy hónapra visszatekintve. Rádió alapítása. Novemberre volt a Szulák Andrea, csak azért. Ja, értem. Meg itt voltak a Playmate-ek is, és tök jó beszélnek. Teljesen mások. Szavaltak, énekeltek, táncoltak. Na, és akkor így van, és akkor lehet jelentkezni, és akkor mindenkit várunk sok szeretet. Mondok egy helyszínet. Mikor lesz a műsor? Tehát így szerintem a február vége körül lesz napszakilag. Este. Hát most az a baj, hogy felvételre rögzített, felvételre rögzített dolgok, élőben olyas van, amivel érdemes előállni, amit ki lehet számítani. Tehát itt nem tudjuk, hogy egyébként... Például egy választási műsor! Akár! Nagyon jól mondod, László, nagyon érdekesen vetted észre. Tényleg ott megírtak voltak a poénok? Nem, ott teljes mértékig improztam, illetve legalábbis olyan értem, hogy én az egész napot a OVB helyszínén töltöttem, és kis tájékozódás segítségével felkészültem mentálisan arra, hogy milyen verbális frázisokat fogok kilökni akkor, hogyha olyan irányt vesz a dolog, hogy olyat kell kilöknöm, amilyet elhatároztam. És ez jó volt? Tehát ez megérte? Mert támadtak, ugye? Tehát ezt ne rejtsük véka alá. Támadtak. András, hát, parlamenti ügy lettél. Már eléggé esedékes volt, azt gondolom. Nem egy ilyen punk beállítottságból csináltam a dolgot, bár az is bennem volt, hogy amikor engem felkért erre a Friderikus Sándor, akkor én sejtettem, hogy ez nem lesz egy egyszerű menet. Hogyha ez 7 órakor lett volna ez a műsor, és ez lett volna a választási műsor, akkor így ebben a formában, ilyen külsőségek mellett biztos nem megyek bele a dologba. Nem, mintha nem gondolnám azt, hogy simán lehet a 21. században egy bulvár típusú könnyed bejelentkezés, ami arról szól, hogy éppen kiment egy lámpa, vagy nem jött be egy miniszter, és kell 4 percet valami kis átlagos politikamentes témáról nyomni, akkor ezt így lehetne csinálni, de azt gondolom, hogy ez az ország talán erre még nem érett. Így viszont este felé azt gondoltam egy szórakoztató műsorban, hogy ez itt teljesen oké. Engem spannolt az, hogy életemben először élőben jelentkeztem be, és hogy meg tudom egy csinálni, és hát, hogy majd lesz belőle valami. Nem gondoltam, hogy ekkora valami lesz belőle. Hát de minden esetben mindenki látta. Így van. Legyen nincs ez rossz piár. Szerintem térjünk még vissza. De azt megfigyeltétek? Igen, hogy elkezdtetek egy majd elinduló műsorról kérdezgetni, és már amiből, amitől nekem jó lesz, hogyha erről beszélgetünk, és azonnal áttértetek arra, amitől nekem már rossz volt, hogy hát ez az, ami, amire viszont érett ez az ország. Tehát nem, ez egy ilyen tipikus beszélgetés, nem? Lehet, hogy most neked jó, beszéljük arra, amikor régen neked rossz volt. Régen minden jobb volt. Zárjuk ezt a kört azzal, hogy jó lesz. Jó lesz, de nem lesz tudom, egyébként ez egy pengeillen táncolás, ezt soha nem lehet tudni, én ezt egy interjúban el is mondtam, és ezt én bátran megismétlem így a nyilvánosság előtt ismételtem, hogy amennyiben ebből megalázó só lesz, tehát olyan lesz, hogy fogyatékkal élés határán külön világban küszködő embereket nevetünk ki, akik nem veszik észre, hogy ők egy külön világban vannak, és azt hiszik, hogy az ő világuk és a mi világunk egyenlő, ne füttyögél, akkor nem fogom csinálni. Akkor nem fogom csinálni, akár azon az áron, hogy akkor majd megint botrány lesz, megint nem lesz műsor, mert azt nem. De szerencsére egyébként az RTL vezetése és a kreatív emberek ebben tökéletesen egyetértenek velem. Ezzel együtt pengei lesz, tehát nyilván meg fogjuk azt kapni, amikor eljön valaki és azt énekli fogatlanul, hogy akkor azt mi miért aláztuk meg. Meglátjuk. Hát ennyi izgalom viszont már legyen. Tehát azt azért nem szeretném, hogy beülök valami tutiba. Neked azért lehetett rossz egyébként ez a kis kényszerű pauza mondjuk így a Viaszat 3 után, hogy mert ugye talán így kimaradtál, és a Balázs csinálta meg helyetted a kísértést, ez pedig nem lehetett volna egy ilyen rossz buli, nem? Nem hiszem, hogy én erre alkalmas lennék ilyesmire. Vagy te nem beszéltél komolyan? Lenvászon nadrágban? Nem hiszem, hiszen a lenvászon nadrágot a tengerparton fújja a szél, és kiderül, hogy a lábszöreim vastagok, mint a vastagabb. És így állom, hogy a lenvászon, azt ismerem. Tartsunk itt egy rövid szünetet, szakítsuk meg az adás zenével, majd hírekkel, és aztán folytatjuk az egyre. Legyen így, ahogy mondod. És Hajós Andrással. Így van. Phase Action és a Broad Souls, akinek ez nem mond semmit, nem sokára felismeri a dallamot. I can feel there's a path that is leading me home. And I found my mind is a sanctuary from the world outside and its evil deeds. I believe that I found deep inside there is hope. And now you know. There's a feeling that comes and it goes that you live for. There's a way you can hold all the keys to your mind. Cause I found my mind is a sanctuary from the world outside and it's mystery. I can be just the one and a peace-loving man. And you know you can. We'll be right back. a Rádiókafé 98.6-on. 165 ezerre rúg a kelet-ázsiai veszteséglista. Hullaházban élte túl a cunamit egy kislány, borult esős idő lesz. 18 óra van, sziasztok, a hírszerkesztőt, Zsiga Beát halljátok. Dél-Kelet-Ázsiában csak nem 2 millió embernek lenne szüksége élelmiszerre, ivóvízre, legalább 5 millióan váltak hajléktalanná, jelentette a BBC. Eddig 165 ezer halottat találtak, de ennél is jóval több lehet az áldozatok végleges száma. Az eltűntek között több ezer külföldit, 3200 német, csak nem 3000 svéd, több mint 700 osztrák turistát tartanak számon. 20 magyart is keresnek, erősítette meg a külügyi szóvivő. Polgár Viktor elmondta, hogy ők egyénileg utaztak a térségbe. Ellentmondóak a hírek arról, hogy van-e járvány a katasztrófa sújtott a területeken. A Sri Lankán dolgozó magyar orvoscsoport vezetője azt mondta, ők nem tapasztaltak fertőző betegségekre utaló jeleket. Egy kórház hullaházában élve találta meg 4 éves unokáját egy férfi, a szökőár sújtotta a Sri Lankán. A városban és környékén, ahol a család lakott, 1300 ember életet követelt a katasztrófa. A kislány szülei és testvérei nyom nélkül eltűntek, őt a mentő alakulatok megtalálták, de halottnak hitték, így a holttestek közé tették. Itt talált rá nagyapja, aki kétségbe esetten kutatott eltűnt családtagjai után a környék minden kórházában. A kislány csak kisebb sérüléseket szenvedett. 40 magyar katona utazik Irakba, hogy hajóra rakják a karácsony előtt hazatért magyar szállítózászlóalj felszereléseit. Jelenleg 10 magyar katona őrzi a felszereléseket Irak déli részén egy angol bázison. A magyar szállítókontingens felszerelését innen átszállítják Kuwaitba, ahol az egyik kikötőben rakodják majd be egy brit hajóba. Feljelentették a pénzügyminisztert. Balogh Gyula képviselő az áfa rendelet módosítása miatt fordult a hatóságokhoz. A honatja azzal indokolta a döntését, hogy Draskovics Tibor utasítása alapján az adóhatóság 2004. szeptemberétől törvénysértően nem téríti vissza az általános forgalmi adót valamennyi arra jogosult adóalanynak. 3 hónappal tovább maradt házi őrizetben Kulcsár Attila. A fővárosi bíróság döntése még nem jogerős. A több milliárdos sikasztással gyanúsított...